कहा, श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग श्री श्री कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 12 नवंबर 2000, साय लगभग 3:30 बजे, बीकानेर राम। देखो भाई, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें विवेक की प्रधानता है, तो विवेक से अपने जान करके चलो, जिससे अपने वास्तव में अभी और पहले में हित हो। विवेक का अनादर करने से आदमी का पतन होता है, और विवेक का आदर करके ठीक चले तो उत्थान होता है। विवेक नाम है चीजों के भाव को जानना, वस्तुओं के भाव को जानना, क्रियाओं के भाव को जानना, उनमें सार क्या है, असार क्या है, लाभदायक क्या है, अलाभदायक क्या है, ऐसी जो चीजों को जानना है उसको विवेक कर रहे हैं। ये मनुष्य में प्रधान है। मनुष्य अपने विवेक का आदर करता है तो ऊंचे चढ़ जाता है निश्चित, और पतन होता है तो अपने विवेक का निरादर करने से होता है। ये जानते हैं कि सत्य बोलना ठीक है, ये विवेक कहता है, परंतु भगत पर असत्य बोलते हैं, स्वार्थ करिए। गीता में लिखा है, अथ केन प्रयुक्त पापम से अति पुरुष। मनुष्य पाप का आचरण करता है तो इनमें कौन लगाता है, पाप में लगाने में कौन है, क्योंकि अनित निवार से बराधी भी नहीं हो जाता। कोई भी पाप करना चाहते नहीं, क्योंकि पाप का फल खराब होता है, अच्छा नहीं होता, तो क्या करे, कैसे करे, कि विवेक से चलो। तो कामेश क्रोधेश, ये कामना है ना, भोगों की कामना और रुपयों की कामना, सुख की कामना, ये कामनाओं के बस में होते हैं तो विवेक को छोड़ देते हैं, विवेक का निरादर कर देते हैं। इनका है कि इसे सुख होगा, ये चोरी करने से धन मिल जाएगा, इतना धन मुफ्त में मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं, इस बात से चोरी करते हैं, तो चोरी करना ठीक नहीं है पर फिर कर देते हैं, झूठ बोलना ठीक नहीं है फिर भी झूठ बोल देते हैं, किसी को दुख देना ठीक नहीं है फिर भी दुख दे देते हैं। ये जो हम जानते हुए काम करते हैं इससे पतन होता है, इससे बहुत बड़ी हानि होती है, बड़ा भारी नुकसान होता है। इस वास्ते आदमी को अपने विवेक की प्रधानता लेकर ठीक तरह चलना चाहिए, जिन बातों को ठीक समझता है उन बातों को करना चाहिए, जिन बातों को ठीक नहीं समझता उन कामों को नहीं करना चाहिए। विवेक का आदर करे तो आदमी शांति प्राप्त होता है, उनको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, सब समय में शांति सुख मिलता है। मनुष्य को भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो शरीर के साथ विवेक भी दिया है। वो विवेक अपने लिए न लगा कर दूसरे के लिए लगाते हैं, और जो माफी करने की बात है वो दूसरे को करना चाहिए, वो अपने को करते हैं। बाबू हमारे कोई गौगुण हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे छूट कर देते हैं। दूसरा अवगुण न करे, दूसरा खराबी न करे, दूसरा झूठ न बोले, झूठ से चोरी न करे, अपने करते कोई बात नहीं। ये उल्टी बात है, न्याय करना चाहिए अपने लिए, एक समाचारी दूसरों के लिए। तो क्षमा तो अपने को कर देते हैं, न्याय दूसरों को नहीं लेते, ये उल्टी बात है। विवेक हमारे सुधार के लिए है, औरों के लिए नहीं है। अपना अपना सुधार करें तो सुधार जरूर होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निसंदेह बात, सच्ची बात है एकदम। इस वास्ते अपने विवेक को प्रधानता न करके चलो, फिर आप ठीक होगा। क्यों, भगवान ने मनुष्य दिया है तो मनुष्य लायक काम करना चाहिए, नहीं करना दूसरा नहीं करना चाहिए। रावण इतना प्रबल था, रावण वश बल थे नर नारी स्त्री और पुरुष और मनुष्य और देवता लोग, ये भी रावण से डरते थे। परंतु रावण जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो यू देखे कोई देख तो नहीं ले, स्वर्णते स्वर्ण की जाई, कुत्ता जैसे डरता है ऐसे डरेगा रावण खुद, जो कि इतना प्रबल था। वह अन्याय करने के लिए गया तो भय लगता है, डर लगता है। ये क्या है, ये विवाह का अनादर है, इसको विवेक का अनादर कहते हैं। आपको ज्ञान भीतर विराजमान है, अगर आप विवेक का आदर करें तो आप स्वयं ठीक हो जाएंगे, आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति भगवान ने दी है, मनुष्य मात्र को दी है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई हो, सबको भगवान ने विवेक दिया है, शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है। और उसके लिए साधु लिखे, उसके लिए सत्संग है, उसके लिए संत महात्मा है, उसके लिए अच्छे पुरुष है, उस विवेक जागृति के लिए सब समझाते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। ये दो बात करने का और न करने की दोनों बातें अपने सामने आती है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये विवेक कहता है। ये विवेक शक्ति हमारे पास है, और शास्त्रों से मिलती है, संतों से मिलती है, महात्माओं से मिलती है, अच्छे बड़े पुरुष माता पिता आदि है उनसे मिलती है, परंतु उसका आदर नहीं करते, इस बात से दुख पाते हैं। कोई भी खराब काम करेगा, हिंसा करेगा, हत्या करेगा, पाप करेगा तो डरेगा, भीतर से मना करे, ना ये मत करो, ये मत करो। रावण जैसे को भी मार डर लगा, भय लगा, कुत्ते की तरह देखता, कोई देख तो नहीं रहे हमारे को, कोई जान तो नहीं रहेगा। एक गीत आ गया बीच में तो उसे चुत हो गया। सीता जी ने बैठा देखा बंदरों को, तो अपना वस्त्र लेकर जड़ा को डाल दिया सीता जी ने, तो विवेक को काम लिया, तो उस उदय करके लक्ष्मण जी को पूछा कि ये बस, उन्होंने कहा नूपरे तो जाना भी नित्य बाधा बंदनाथ, माता जी के ऊपर के कारण को मैं जानता नहीं, हाथों के और गले के कंठों को मैं जानता नहीं, और चरणों का जानता हूँ कि रोजाना पर नमस्कार करता था, तो नमस्कार करता देखता ये तो हमारी माता जी आए भोजाई थी भाभी भाभी कहते थे पर माँ से हम भाभी का आदर करते थे ऊपर चेहरे को नहीं देखा। जब वनवास में गए तो कह जाएगा लक्ष्मण तुम देख रहे मैं गर्भवती हूँ मराती अबार निंदा करते हैं फिर निंदा करेगा जंगल में बच्चे पैदा करते हैं ये फिर निंदा होगी तो देख रहे तो कहा माँ ऐसे देखने में असमर्थ हूँ ये मेरे को माफी कर दो मैं उठी ऊपर का नहीं देखता आपके चरणों को देखता हूँ चरणों में दोष करता हूँ बोली ना साथ रहने वाले उनकी कहना उन्होंने देखा मैं उनको देखा नहीं तो विवेक कहता है कि नहीं भाई दूसरे स्त्रियों को सामने देखना उनसे आंख नहीं मिलाना ये विवेक की प्रधानता है। ये विवेक की प्रधानता रहने से महाराज भगवान हुए लक्ष्मण जी हुए सीता माता हुई। जब हनुमान जी गए लंका में तो हनुमान जी ने राम जी की बातें सुनाई बातें सुन करके और सीता जी प्रसन्न हुई। जब लंका काम करके जला करके और पीछे जाने लगे तो जाकर माँ को नमस्कार किया माँ ने आ जाना हमारा गुणा निधि हो बेटा तुम अग्रमर हो जाओ गुणों का घर हो जाओ ऐसी आशीर्वाद दिया आशीर्वाद दिया और रोने लग गई कि भगवान की बात सुना शांति मिली। अब यहाँ राक्षस बैठे हो तो हनुमान जी ने कहा कि माँ आप चिंता क्यों करते हो आपका अगर विचार हो तो बेटा कन्या पर चढ़ जाओ अभी पहुंचा तो भगवान के पास में कोई रोकने वाला है ही नहीं मेरे को मना कौन करेगा सबको देख लूंगा वहीं इधर से। लंका में जितने राक्षस सबके भय बैठा दिए पहले ही हनुमान जी महाराज ने लंका जला करके युद्ध कर गए फड़काने के लिए मार भी सबको तय कर दिया तो चलो। तब माता सीता ने कहा हनुमान तू मेरे लवकुश के समान है बेटे के समान है परंतु मैं परकुश को छूती नहीं रावण ने मेरे को छुआ है मैंने रावण को नहीं छुआ है मैंने रावण को नहीं छुआ है मैं परकुश को छूती नहीं माँ मैं आपका बेटा हूँ तू बेटा मैं जानती हूँ मेरे लवकुश कैसे ज्यादा प्यारा है तो मेरा सुपुत्र है हमारा गुण दीदी शुद्ध हो शुद्ध कहती बेटा कहती है परंतु मैं छूती नहीं राक्षसों के बीच बैठी है राम जी के पास जाना है तो बिना सोना नहीं। तो ऐसे आदमी अगर अपना परहेज रखे माताओं से भाइयों से कि किसी के साथ मिले नहीं किसी को छुए नहीं ठीक अपने नीति पर रहे धनी पर कौन रखता है विवेक रखता है विवेक कहता है नहीं ऐसा मत करो ऐसा करो हर काम विवेक समझ आता है तो विवेक से समझने पर उन्हें ठीक समझ में आती है बात। तो अपने पास में विवेक है जैसे अपने को मनुष्य शरीर दिया है तो साथ में विवेक भी दिया करना क्या करना क्या नहीं करना चाहिए नीति से धर्म से विरोध काम नहीं करना चाहिए इस बात को विवेक सब मनुष्यों में है हिंदुओं में भी है कोई मुसलमानों में भी है वो विवेक है पारसियों में भी है यहूदियों में भी है सब में है मनुष्य मात्र में विवेक है शक्ति वो पहचान नहीं है उसका निरादर स्वयं मनुष्य करते हैं इस बात का दुख पा रहे हैं कोई भी पाप करे तो छिप कर लेते हैं श्रम श्रम सुछाते हैं और अच्छा काम करे छोड़े छाड़े करते हैं निर्दय करते हैं। मनोहरदास जी बाबा जी थे संत मैं छोटा था उसे दर्शन किए संत थे सरदार सिंह जी महाराज बड़ा आदर करते थे तो एक दिन बेचैन के हमारा पधारो घर चले गए ऊपर बाड़ी विराजमान कर दिए कुर्सी पर सामने बारी थी सामने देखने की तो राजा की सवारी आ गई। उस समय सवारी आते ही उसने कहा, मेरे को राजा जी जानते हैं, मैं गाना गाने के लिए वहां जाया करती हूँ, तो मेरे को राजा जी जानते हैं, तो आपको देख रहे हैं क्या चोरी है क्या, कोई जरूरत नहीं, आधा बंद कर लो बना उन्हें, मत करो बैठते बैठे। राजा जी बोल बहुत जानते थे, गुरु जी का मेला हुआ तो हांडी लेते हैं, हांडी एक बार उसमें खाना पीना, उसमें शौच जाना, उसे स्नान करना, ये भांडी अलवा हुआ, हांडी बहुत उनका कैंप रखा हुआ है कैसे हुए। तो जो हाथी पर चढ़े हुए थे तो वो बरूबर मारिए बरूबर आ गए, हाथी पर तो बस सवारी भाई बोल आ गई और नाम करो कि तेरे घर आ तो बाबा आए, हमारा ने कृपा कर दिया है, अडट हो क्यों, मैं न्याय करता ही नहीं, न्याय मेरे मन में ही नहीं है, छुड़े क्या बात। देखेंगे राजा जी कहते हैं महाराज क्यों आए बेशक घर पे, मैं आया ही नहीं भाव से है ही थी अलबट हो देखो। तो हर जी कहो तेरा भाग्य है बाबा जी है, तो ऐसे ऐसे से पाप है ही नहीं मन में, इधर किस बात का है। रामचंद्र जी महाराज भी बगीचा में गए तो सीता के लिए देखा, सो लक्ष्मण तो पुत्र की तरह काम करता है, उस पुत्र को कह दिया सूक्ष्म कारण जान में जाता, परमात्मा जाने नहीं क्या बात है, लेकिन देखा जो मेरे बल विचलित हो गया, लक्ष्मण जी को कह दिया, जागर गुरु कह दिया। ऐसी बात अपने मित्र से कह सकता है, अपने छोटों से नहीं कह सकता, अपने पूजितों को नहीं कह सकता, पर बराबर जाकर गए गुरु से कह दिया। आज वो लड़के आई थी मेरा जिसे अपने माँ हो रहा है, मैं देखा तो मेरा मन ऐसा हो गया। ये बात कोई गुरुजनों करने की है, पर मुझे मन में डर है ही नहीं, मेरे मन का मेरे विश्वास है, कभी कुपंथ में पैर रखता ही नहीं मैं, और इनको देख रहे हुए मेरे मन विचलित हो गया, कारण क्या है, सब कारण विधाता परमात्मा जाने क्या कारण है, का कारण क्या है, हमारी है चीज ये अपनी है, इस बात से बन गया है दूसरे जाता नहीं, सपने उन्हें परिवार सपने में भी कभी परिस्थिति में पर नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं। रघुवंशी मात्र जितना है, रघु राधा राधा के पैदा हुए हम लोग रघुवंशी है, हमारा अन्याय में मन जाता ही नहीं, दसवा से डर है ही नहीं, हमारे खराब का हल होता ही नहीं, किस बात का है, डर तो तब लगे ना जो नहीं करे लाए काम करे, हमने लाए काम काम करते ही नहीं, हमारा मन पर विश्वास है पूरा, इस वजह से जिनका मन शुद्ध होता है उनको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, भय तो कोई पाप करे कोई अन्याय करे तो अन्याय करते ही नहीं, हमारे दोष है ही नहीं कोई, इस वास्ते विवेक की प्रदान न रखो आप, और भगवान को याद कर लिया करो। नर दमयंती कथा आती है, तो नल के दमयंती के पास गए, दमयंती सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी, तो राजा ने देवता है इंद्र और वरुण और अग्नि देव है ये पढ़ने जाने उनके लिए देवता देवता है, इतनी सुंदर थी, और नल को कहा तुम जाओ और उनको कह दो कि तुम्हारे देवता आए हैं, तो नल ने कहा मेरे को मत भेजो, मैं आप ब्याह करने जा रहा हूँ तो मैं मेरा काम करूंगा, आपका काम कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो ब्याह चाहता हूँ, ये तुम्हारा हमें भरोसा है, तुम अन्याय नहीं करोगे, हम पर विश्वास है, जाने की शक्ति दीदी तुम्हारे को देखेगा नहीं, हम कहते हैं वो पर्यावरण पता ही देखेगा, तुम देखो ही दिखे ही नहीं, रुक जाओ हमारी बात कहना देवता का है, तो कह तो मैं दूंगा, पर मैं तो मेरा काम बनाऊंगा, मेरे को नहीं भेजना चाहिए और मेरे को नहीं, तुम्हारा हमारा भरोसा है, तुम जाओ न्याय, तुम अन्याय करोगे नहीं, अन्याय नहीं करूंगा। तो गए वहां, देखा तो पूछा कौन है कैसे है, हंसों के द्वारा पहला प्रवेश हो सकता, देखा गए नर होंगे नर, तो महाराज आपको मरने के लिए लज्जा करने लगी, सजा भी बहुत सी लज्जा करने लगी। तो क्या गए इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, बड़े नामी देवता, वे तुम्हारे मरने के लिए आए हैं, वह उनको मैं उनका दूत बनकर आया हूँ, मैं स्वयं नहीं आया हूँ, उनका दूत हूँ मैं, इस वास्ते उनका काम करना पहले करूंगा, उनकी बात पहले कहता हूँ। तो दमयंती ने कहा तो मैं तो आपको ही बनूंगी, मैं देवता नहीं बनूंगी, तो तुम्हारी मर्जी है, देवता है भी इंद्र त्रिलोक के नाथ है, तीन लोगों को मारे गए हो, ऐसा आया तुम्हारे लिए कि नहीं। तो वही सभा में गए, सभा में गए तो भगवान को याद किया, नर का रूप धारण कर लिया सबने, देवताओं ने भी, तो देवता पांच नर बैठे, पांच एक ही समान एक ही सूत गए। तो परमाण कृष्ण होते नहीं, परमाण कृष्ण को पैराम है, तो विचारना पड़े, विचारना पड़े तो भगवान को याद किए कि महाराज मेरे वर्ष की बात बताओ, मैं क्या करूं, मैं तो नल को चाहती हूँ। तो क्या देवताओं की पहचान है, उन ज्ञान हुआ क्या, एक देवता ये पलक है ना, हमें पलक पड़ गई, पलक नहीं पड़ गई, ऐसे देवता है पलक नहीं पड़ गई, एक देवता जमीन पर नहीं छूते, जमीन से ऊंचे रहेंगे, जमीन ठीक नहीं, एक दीप गाती हो तो छाया नहीं पड़ती, क्यों तेजस्वी शरीर होता है उनका, जैसे काश दया नहीं फिर मैं काश काश दया नहीं छाया नहीं पड़ती, इस तरह से उनकी पहचान है। और एक नल था उसकी आंखें भी चुभती थी, शरीर तो दुकाशन पर टिका हुआ था, तो वह देवताओं को नमस्कार किया, सबको नमस्कार है आपको, मैं तो धन राजा को भरूंगी, मनुष्य को भरूंगी। उसने कर्जु कोप किया, कर्जु कर्जु महाराज बहुत दुख दिया दमयंती को, बहुत दुख दिया कर्जु ने कि तुम देवताओं को छोड़ करके और मनुष्य को भरती हो, मैं खबर दूंगा तेरी अच्छी तरह से, ले लो भाई, बड़े दुख पाई, बहुत दुख पाई, पर दुख पाने पर भी कोई भगवान नहीं गए, विवेक की प्रधानता अपनी मारी प्रधानता, हमारा चित्त ऐसा है तो दल मार को स्वीकार करूंगी मैं, जो करते ही नहीं, तो वो विवेक उनकी रक्षा करता है, भगवान पैदा जी देवता खुश हो गए इस बात से, नाराज नहीं हुए देवता, देवता ने वरदान दिया, भरण ने वरदान दिया, एक जब कहे जाएगा तो मरना ऊपर हाथ रख कर मेरे को याद करे पानी भर जाएगा। अग्नि देव ने कहा तो ये जहाँ जाएगी अग्नि नहीं हो तो हाथ लगा चूल्हे फूंगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। धर्मराज ने कहा कि मैं इनकी माला गले में कौन आएगी नहीं वो से रहेगी, ऐसे वरदान नहीं देता हमने राजी हुए देवता, फिर तुम्हें सच्ची बात कह दी, मैंने भी कह दी आपने भी कह दी बात सुन, तो देवता राजी हुए। अब विचार देखो स्त्री के पास जिसको वर करने के लिए जाते हैं उसके लिए भी राजी हुए, और महाराज नल ने कपट नहीं किया, सीधी बात कह दी, देवता आए तो मैं देवता को नहीं चाहती, मैं तो आप वही चाहती हूँ, बड़ा उसमें पुष्कर भाई था, उस पुष्कर भाई के साथ युवा खेले, आरू तो दंड करते दूता दबी रणा दबी, खतरे के लिए कहा है कि युवा खेलना हो युद्ध करना हो तो ना नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र बात आई बात, इस बात युवा खेला, युवा खेले में हार गए, हार गए तो सब हार गए, राज हार गए सभी, एक वस्त्र तो दमयंती के लिए एक दल धागे, दो वस्त्र, एक एक साड़ी, एक साड़ी और कोई वस्त्र नहीं, एक साड़ी दमयंती के और पुरुष ने कह दिया कि हमारे राज्य में कोई इनका आदर करेगा, कोई सत्कार करेगा, कोई भोजन देगा तो दंड रहेगा, हम इसको निकाल दिया है, तो कोई आदर ना करे, कोई सत्कार ना करे, ज्यादा दंड देंगे। राज्य में कोई भोजन नहीं दिया, चार हंस थे, हंसों को देखा चार हंस है तो नग्न उन्हें एक कपड़ा और बदला डाला, वो कपड़ा नहीं उड़ गए, अब दोनों बीच एक कपड़ा रहा, एक साड़ी में दोनों रहे, आदि दूसरे लपेटी आदि तबियती लपेटी, एक दिन में गए आ गया है मारेंगे तुम्हारे पीर का मार्ग है, याद जाता है कि मेरी हमारी क्यों बता रहे हो, क्या मेरे त्याग कर दे हो, दुखी हो गई आप, मैं आपके साथ रहूंगी, तुम दुख पाओगे तो मैं सुखी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। रात्रि में एक धर्म आई, उसमें सोए थे तो विचार, मैंने बहुत विचार किया, मेरे साथ आप निम सकेगी नहीं, आप तो मैं रह सकेगी नहीं, तो उसने नर ने आधा कपड़ा काट करके सोती हुई छोड़ कर नर रह गए, सोती हुई छोड़ कर फूलती है घूमती है पूछती है बड़ा आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, फिर एक नहीं चली आगे अजगर मिला, अजगर ने पकड़ लिया, अजगर खाना लग गया, गिरते लग गया तो चले, मैं तो अजगर खा रहा है वो क्या करूं, तो एक बदक था वो शिकार करने के लिए आया था घर में, उसने ससुर अजगर को मार दिया, मैं देखी सुंदर तो मन हुआ खराब उसका भी, उसने कहा मन का तो कहते ऐसे रिश्ते मेरे को देख देख तो भस्म हो जाएगा, तो पढ़िया वही में तो भस्म हो गया, तो अकेली एक बस आधा आधा वो भी आधा कपड़ा आधे कपड़े में बड़े इंतजार दिमाग किया आधे कपड़े में, ऐसे कही आगे हाथियों का लेकर हथियारों पर माल लेकर मैं जाते थे व्यापारी, तो रात में संगड़ी हाथी आए, हाथियों की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बीच आदमी के मारे गए, तो देखी वो कुआ सुन कहा है, वो छिप गई बस गई, वैसे बस गई एक शहर में पहुंचे, शहर में पहुंचे तो वो छोड़ा सब के लेकर घूम रहे घूम रहे कौन है ऐसा सब पत्थर मारे रखे, तो वहां की रानी ने देखा महल में थी, तो अपने मिलाज को भेजा कि लड़की बड़ी अच्छी है, कोई घराने की है, अकेली है, तो बुला लो उसको ले आओ यहाँ पर घर में, तो आदमी गए उन्होंने तो बुलाया, हाँ बोला कौन है तुम, तो? मैं तो भिखारी हूँ, अब बंदा बताया नहीं, वहां मासी थी, तेरी मासी थी वह एक बार यहाँ बनाई एक बार वहां बनाई, नाम नहीं बताया, अच्छा रात में तिलक था तो महल से मिला हुआ पहचान नहीं हुई, मैंने नाशी करी की लड़की थी कि तुम इन साथ रहोगे, कि मैं यहाँ रहूंगी किसी पुरुष की छाया नहीं बिछाऊंगी, पर पुरुष के साथ में बोलूंगे नहीं, कहीं नहीं बताया, अब तो मेरे से नहीं होने गई तेरी कोई बात है, तो मैंने तेरी बात क्या जैसा रहे यहाँ रह गया रख दी वहां पर, तो ऐसे महाराज वे विवेक प्रधान अपने नियम को ठीक तरह प्रदान करने वाली दमयंती, ऐसे आगे बोलते वहां अब नर था वहां से गया निकला, तो निकला तो आगे जंगल में जाते जाते एक शहर में पहुंचा, वही जंगल में वही करकोटक नाग था, करकोटक नाग ने कहा मेरे को नारद जी ने श्राप दिया है, अब आता वाला आ रहा है, अग्नि में जल जाऊंगा तो मेरे को निकाल दे, उठा दे, मैं चल सही सकता नहीं, श्राप हो गया है। तेरे उठाया उसे पदम गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस गया, दस गया, अरे मैं तू दस गया है, कितने दिन का दस गए, संसद तो दस नाम दस रहने का दस गया हो गए, दस दो दस दार दस नाम दस दो दस दस दार दस दम दस दस आता है व्याकरण में, तो तेने कहा दस तो दस गया मैं, तू खबर तेरे पितर जो कर्जू बैठा है उस कर्जू को ये जहर पाएगा, तुम्हारे पैर कुछ काम नहीं करेगा, एक कपड़ा दिया शरीर हो गया, छोटे छोटे हाथ हुए का करा शरीर हो गया, पहचान नहीं तुम्हारे में पहचान कोई नहीं, रक्षा हो गई जहर का सब कर्जू पर होगा, वो गया ऋतुपर्ण राजा थे अयोध्या से, वहां गया कि मैं एक नौकरी करना चाहता हूँ, रोटी कपड़ा और कुछ नहीं होगा, मेरी कुछ नहीं। एक ब्राह्मण को कहा तो जाओ वहां से, एक दिन में आ नहीं सके ऐसी जगह, कल ही ब्याह है, दमयंती ब्याह कर दे दूसरा, एक कल कल ही है मौत, ऐसे कर आ नहीं सके कोई, ऐसे वो ब्राह्मण गए वहां अयोध्या में, कहा तो राजा ने कहा दमयंती स्वीकार करे तो बात तो बढ़िया है, उदास हो गए, तो उसने बाहु को नाम उसका नल का नाम हुआ बाहु, जो नल ने पूछा कि आप उदास क्यों है, कैसा है दमयंती स्वीकार करते है, मैं जाना हुआ है कैसे जाऊंगा, कि पहुंचा तो मैं कहूंगा मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ, मोटे मोटे घोड़ा लाए ये नहीं पहुंचा रहे, मैं लाऊंगा घोड़ा आपने घोड़ों की शोध कर गए मैं पहुंचा दूंगा एक दिन में, ठेठ पहुंचा दूंगा, वे चढ़ कर गए, हमारे कान में मंत्र फूंका, मंत्र फूंक कर चलाया जो महाराज उड़े जोर से, जो मारे पृथ्वी पर ऊपर ही चले, ऊपर चले गए, अरे अरे मेरा दुपट्टा गिर गया दुपट्टा, कहते 100 कोस रह गया, ये अभी गिरा है कि 200 कोस हो गया, और गिर गया चलो वापस जाते ही ये उतरा बहरे का, अब कहते बहरे की तरफ ऐसे ऐसे जोर से चलते हुए देखा देख गए 100 इतने फल है, इतने ज्यादा है इतना फल है, तो दादू क्या मैं देखूंगा, ठहराया व्रत को ठहरा कर गया, एक डाले का दुनिया नीचे फल दूसरे फल ठीक होता ही निकला, कि खंड नहीं देखू मैं जानता हूँ, अशोशील कर दिए, फिर अगर देरी लग जाएगी तब देरी नहीं है, नजीक क्या सुन नजीक, और घोड़ों की आवाज सुनी उठी, दमयंती ने कहा कि हमारे पति है ये सारथी दूजा नहीं है, ऐसी आवाज घोड़ों की आ रही है, ऐसी अर्थ के पूठियों की आवाज आ रही है, बहु काला काला शरीर छोटे छोटे हाथ, क्या बात है, तो राजा को कह दिया दमयंती ने अपने पिता से कहने को रसोई दो तो उसे जल मत भेजना अग्नि मत भेजना, ये बाहू है ना ये रसोई करेगा, हमारी रसोई में हमारा साथी भी करेगा, तो वहां जल मत भेजना, छोटे दूर से रखना, उसे उतार दिया, उसने एक भद्र बने भद्र हाथ रख बड़ याद किया, पानी भर गया, फूक दे दी अग्नि जल गई, और रस्ते थे और रस्ता तो सीधे सीधे गया, जो दरवाजा ऊंचा तो सब बता देगा, बात तो समझेंगे रूप नहीं है, ये क्या बात है, बड़ा आश्चर्य किया, उसे कहा तो मैं सब बता दूंगी आप बताओ, इस तरह से दमयंती ने अपना परिचय दिया, इसे अपने इंद्रशेरी लड़का लड़की थे वो भेज अपने पी है, वो जो सुखी रहता भी फिर भेज दिया, तुम्हें इतना सा नहीं हो गया, तुम जाओ। दोनों देख कर गोदी में लिया। दमयंती ने कहा लक्ष्मण सुख सी नहीं थे, रूप नहीं है, बात क्या हुई, सब बातें गई, परीक्षा करी। तो राजा को कहलाया, पिताजी मैं इसे बात करना चाहती हूँ, जो सारथी आया है इसे बात करना चाहती हूँ, वनवास में भेजो। तो ठीक है, भेज दिया। आना पर्दा कर दिया, पर्दे के इधर तो दमयंती बैठ गई, इधर वो बाहू बैठ गया। तो वो देखो, ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्री को जंगल में धर्मशाला में छोड़ करके छिप कर चलेंगे, ऐसे पुरुष होते हैं। ये बात तो सीख गई, तो स्त्रियों भी ऐसी होती है जो पति नहीं मतलब दूसरा ब्याह करती है। तेरी तो बात गई है, तुम कह रहे बात क्या है, आपका स्वरूप क्या हुआ। तो करो डाक देंगे, पत्र दिया था, एक कपड़ा दिया छोटा, इस कपड़े को लेकर सबके शरीर लगाओ में सुख रूप हो जाएगा। तो वो लगाया सभी, सुख वैसे हो गया। तो माँ को कहा, माँ आपका समय ये। तो बड़ा आदर किया, अभी बहुत आदर किया, इस वैद पता ही हो गया। उसे कुछ कोई ब्याह की कोई नाम निशान नहीं, कैसे आया कि मिलने से आ गया, आपको मिलने के लिए आ गए। तब क्या तुम वो तुम्हारी गणित विद्या है, वह गणित विद्या बताओ। इतने जोर से चलते हुए वृक्ष होते हुए इतना पढ़ाएगा, तुम गणित विद्या से हो, तो तुम तुम्हारी घोड़ों की विद्या से हो हमारे को, तो घोड़ों की विद्या तो नहीं है, राजा को राजा ने दी, गणित विद्या दी, और पासा भेज दिया, बोला बचाओ। तो ऐसे धर्मात्मा होते हैं, जो उनकी माता है। इस दमयंती कथा को कही जाए तो कर्ज वसूल नहीं होता। कर्कोट से दादस्य दमयंता धनुष्य ऋतु पर राजस्य कीर्तनम कलिदासनम, इनके कोई ठीक तरह कीर्तन करते तो उन्हें कर्ज वसूल नहीं होता। कर्जू भाग जाता है, वो बहेरे में निकला कर्जू, बहरे के फल गिरे ना उसमें कर्जू निकलता, तो बहरे के वृक्ष में कर्जू रहता है, बहरे की छाया में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी की, इस वजह से बहरे की साधन नहीं बैठना चाहिए। मैं देखा है एक साधु बना जोंकर जोंकर काम, उसमें देखा उस बहरे का रंग था, मेरे घर महाराज इसीलिए बैठते हो जोंकर में, जोंकर मालूम है। तो ऐसी बात है जिसके तो इस कलयुग की कथा नर्दमयंती की कथा सुनने से कर्जू भाग जाता है। गीता में छपी है पुस्तक, वो पुस्तक का मैंने संक्षेप कही, थोड़ी बात बताई, सरल नहीं बताई, संक्षेप बात कही थोड़ी, तो विस्तार से ठीक लिखी हुई, वो भी संक्षेप की हुई है, शेर जी जयदाल जी की बनाई हुई है, ऐसी पुस्तक है, आप देखो जैसी है, आप पढ़ो जैसी, मुझे पाठ करना चाहिए, बुद्धि शुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती, कर्जू मुझे बड़ा सुन नहीं करता। ऐसे विवेक की प्रधानता रख करके आदमी चलते हैं तो उनका सब काम ठीक होता है। तो इस वास्ते विचार पूर्वक शास्त्रों की बात, संतों की बात, यहाँ आप लोगों की बात सुनी मैंने, गीता की परीक्षा देने वास्ते कई तैयार हुए, एक खड़ा काल में ये मनमोहन जी गए थे जयपुर में सुप्रसाद गीता प्रसार करने के लिए, तो यहाँ के सज्जन कई भर्ती हो गए, क्यों ने अपना नाम लिखाएगा, हम गीता की परीक्षा देंगे, गीता जयंती पर गीता सुनाएंगे, गीता की परीक्षा देंगे, ऐसे इनके कारागार में आदमी तैयार हो गए। बड़े अच्छे पूजनीय है, आदरणीय है, ये है ना जान से हम कैदी है। अरे भाई जब तक तत्व ज्ञान नहीं था सब कैदी है, काम करते अपनी मर्जी से, उन्हें फल बहुत है बिना मर्जी के, कोई कैदी कैदी और क्या है। कैदी अपनी मर्जी के बिना कार्य कर रहे थे, क्या अपनी मर्जी से आए? मर्जी से आए, काम किया सुनते मर्जी से, यहाँ रहते बिना मर्जी के, जब बिना मर्जी रहना पड़ता कैद है। दूसरे लोग भी पाप करते, पाप पुण्य को फल आता है, भोगना पड़ता है, कैदी सभी सब भोगना पड़ता है। तो भाई आप घबराना नहीं चाहिए, शुद्ध हो रहे आप, निर्मल हो रहे, जितना कैद को भोग लेते हो पाप कर जाए, पाप कर जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। गीता पेश की पुस्तक पढ़ते हैं, गीता याद करते हैं, ऐसे ऐसे पुरुष नहीं कहते आपके, ये लोग करते हैं। अभी परीक्षा की होगी, मैं पहले 45 जना तैयार हुआ था, 45 आदमी, और परीक्षा में 32-33 बैठा, 32 आदमी परीक्षा में बैठे बैठे तो 33 से एक ऐसे ही था। तो उनमें 9 जो है 60 नंबर से ऊपर नंबर लाए, सबसे श्रेष्ठ ऊंचे नंबर 86 एक के आए, कमल किशोर पारिक, ऐसे 9 जने जो है 60 से ऊपर, कुल 9 जने परीक्षा में तेज आए, कुल 21 जने जो है 40 से ऊपर आए, 40 आदमी दो में से 40 गीता की परीक्षा में बैठे, बहुत अच्छे। तो धन्य है, एक महीने में 12वां अध्याय और 15वां अध्याय साधक संजीवनी का अध्ययन किया है लोगों ने, 12वां अध्याय 15वां अध्याय को उत्तर दिया ठीक है, मैंने कहा है इसमें प्रश्न है इनके, ये क्या भाई इस वास्ते सब संत है, पुस्तक दी ना साधक संजीवनी, पवित्र हो रहे हैं, पवित्र आप सब प्रश्न प्रसन्न हो, यही कार्य दिखाना है, ये आपको पवित्र करने का स्थान है, आप पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाओगे, दंड भोग लिया जाए तो वो कलंक उतर जाएगा, जहर मिट जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। एक गीता का अध्ययन कर पाठ करते हो गीता का, बड़ी बढ़िया बात है। महाराज जयपुर गए थे, हम कॉलेज चले जयपुर गए, जयपुर में गीता का प्रसार किया विद्यालयों में, सैकड़ों आदमियों को गीता में लगा दिया, सैकड़ों आदमियों को एक कैद में लगा दिया, धन्य है। तुम्हें 4.5 तो हो चुका, यहाँ के जो हमारे आने में डेली अधिकारी है ना, मुख्य अधिकारी सब उनकी सुविधा है, उनका भाव है, वे चाहते हैं, इसलिए सब हो रहा है, वो सचिन है आए हुए हैं, साहब आए आपने कृपा की। देखो एक एक नई बात सुनाऊं आपको, ये मुसलमान है, मुसलमान होते हुए हिंदू का प्रचार करते हैं, सच्चाई का कितनी है बात है, बहुत सज्जनता है, और वहां आए थे हमारे दौरे पर भी आए थे, और यहाँ में गीता का प्रचार करते हैं, गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार करते हैं, सब अच्छी बात करते हैं, सब लिखा नए नए नए नए लिखा है, संपूर्ण सजन है, ऐसी कृपा करते हैं, आपसे श्रेष्ठ है, गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ते हैं, गीता प्रेस की पुस्तक सब देते हैं, और हमारे को बुलाते हैं, बोलो कितनी विलक्षण है, ऐसे सुनो आप सुनाओ, हमारे आज आड़े में देरी हो गई, कुछ भीड़ भड़े। परम श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज उनके साथ आए हुए अतिथिगण, मेरे बंदी भाइयों, अपनी महिला बंदी, मैं आपकी अनुमति से, हम लोग सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब से आप यहाँ पधारे थे उसके बाद से अब लगातार आपकी हमारे लोग प्रतीक्षा करते रहे। ज्ञान धर्मों क्षेत्रों जातियों इलाकों से बहुत ऊंची चीज होती है। इससे ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसमें हिंदू मुसलमान से ईसाई की कोई भेद नहीं होता, जो ज्ञान को पहुंच सके वही बड़ी बात होती है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि इंसानों के आंखें खोल देती है, दिमाग खोल देती है। ये हमारा परम कर्तव्य रहता है जेल अधिकारी की हैसियत से कि हम जो अपराध के अंदर लिप्त होके हमारे भाई लोग आ रहे हैं उनको ससम्मान समाज में वापस करें। कितना हो सकता है, कहते हैं लोग कि साहब दिल्ली में पिछले दिनों मेरी बात हुई, महानिदेशक किरण जी बेदी वो एक फंक्शन में हमारे साथ थी, मैंने बताया उनको अपनी जेल के बारे में, तो उन्होंने कहा अच्छा बीकानेर में भी होता है क्या कुछ, तो मैंने कहा आप क्या समझती हैं दिल्ली में ही होता है क्या सब कुछ। मैंने कहा ये तो बात है कि हम लोग बहुत रिमोट एरियाज में, बहुत पिछड़े हुए एरिया में, बहुत दूर बैठे हुए रेगिस्तान के अंदर, तो हम लोगों को समाचारों तक जाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जबकि आप पास समाचार पत्र लगातार आते हैं, प्रेस आती है और आपकी एक एक चीज को देते हैं, हमारे कुछ भी नहीं होता। हमारे अबके से कृष्ण जन्माष्टमी में ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जो पहले कभी नहीं घटी और ना किसी जेल में शायद घटे घट सकती है। हुआ ये, हमारे यहाँ जेल बंद होती है सूर्यास्त, सूर्य उदय से जेल खुलती है, सूर्यास्त के बाद जेल बंद होती है। सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ कोई बंदी प्रवेश करता है, चाहे कोई कोर्ट उसको भेजे कहीं से आए, हम उसको लेते नहीं है, फिर वो रात उसको थाने में बितानी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ कानून है। अब कोई बंदी बीमार पड़ जाए बैरिक के अंदर तो बगैर मेरे, सिर्फ मेरे मतलब अधीक्षक में ये शक्ति रहती है कि वो बैरिक अपने जेलर्स के मार्फत खुलवा सके, और उसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करना पड़ता है। अब कैसे, पहली बार हमारे यहाँ के बंदियों ने, क्योंकि आपकी कृपा से गीता के रस में समाये हुए थे, सबने कहा हम झांकी बनाएंगे कृष्ण लीला की। मैंने कहा बनाओ भाई। तो हमारे तीन चार बंदे जो हैं, जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो बलात्कार में आए हैं, और लोग थे उन्होंने कहा, लड़के थे वो आगे आए दो तीन, उन्होंने कहा हम घर से सब चीज मंगाएंगे और आप बनाइए। मैंने कहा बनाओ, क्योंकि जब अफीम चरस गांजा हशीश जेल में आ सकता है तो क्या धार्मिक चीजें नहीं आ सकती। तो अब झांकी सजी बड़ी सुंदर, और इतनी सुंदर कि लोग देख के दंग रह गए। जेल तो बंद हो चुकी थी, 700 बंदी हमारे उस दिन थे, 700 लोग। उन्होंने कहा हम जो समय महूर्त का निकला है कृष्ण जन्म का, उस वक्त बाहर निकलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। अब सोचिए एक बीमार बंदी को निकालने के लिए हमको 10 पुस्तकों में परिवर्तन करना पड़ता है, तालों के ताले खोलने पड़ते हैं तो जाके निकलता है। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने कहा ऐसा ही होगा। तो उस रात 10:30 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक 700 बंदी यहीं बैठे रहे। ये बात जो मैंने की किसी पुस्तक में, किसी कानून की पुस्तक में नहीं लिखी थी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था कानून की हैसियत से कि मैंने जेल बंद होने के बाद बंदियों को दोबारा खोल लिया और बगैर कोई प्रशासनिक कारणों के, क्योंकि सरकार में तो प्रशासनिक कारण सर्वोत्तम होते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। प्रशासनिक कारण, किसी को ठोकना है तो आप रात को निकालो, ठोक के उसको अंदर कर दो, वो तो आपको वैध है। लेकिन अगर प्रवचन सुनने के लिए निकालोगे तो कोई कानून प्रावधान नहीं है। लेकिन मैंने बंदियों के नैतिक साहस और अपना विश्वास ईश्वर, उसकी आस्था उसके उस पर सारे बंदियों को निकाला। सारे बंदियों ने यहाँ कृष्ण लीलाएं देखी और सब बहुत खुश, और इतने खुश के बहुत अंदाज से नाचे हमारे सारे बंदी। और हमारे बंदियों ने यह कहा कि हमने 5 साल, किसी ने 7 साल, किसी ने 6 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से तारे देखे, क्योंकि बहरे से तारे नहीं दिखते। ये एक पैगाम, एक संदेश था जो मैं अपने और साथी अधीक्षकों को और जेलवालों को देना चाहता था, क्योंकि जब हम गलत काम में रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, मारते कूटते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं और जोखिम उठाते हैं, तो क्या हम अच्छे काम के लिए जोखिम नहीं उठा सकते? ये हमारे लिए एक बात थी। और आपका धोरा और आपका ये मोहन जी राठी लगातार इतना काम करते हैं, ये इतना काम कि आप विश्वास नहीं करते। क्या वो डीजल इंजन या एरोप्लेन भागेगा जिस तरह से ये जेल में भागकर किताबें मारते हैं और लोगों की सुनते हैं, लगातार लगे रहते हैं। यहाँ पर पुस्तकालय में प्रवचन चलते रहते हैं लगातार, शाम को संध्या में कैसेट बजाए जाते हैं प्रार्थना के, आपके जो कैसेट आप धोरे पे बोलते हैं वो यहाँ शाम को सुनाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इनको जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास पैदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी कानून में या व्यवस्था पर इन लोगों को, तभी इनसे ये अपराध या जो कुछ भी हुआ हो। लेकिन एक बार आपके सौजन्य से, आपके आने से इनमें आत्मबल, आत्मसम्मान की प्रति जो ललक पैदा होती है, उससे मुझे ये साहस मिलता है कि मैं रात को 11 बजे भी 700 बंदियों को बगैर अवतार देखे हुए बाहर बिठा देता हूँ। ये सोचे आप तो बहुत बड़ी घटना है, न सोचे तो कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता ही हूँ, आप जैसी परीक्षाएं हुई और हमारे 33 बंदियों ने, मैंने कल भी यहाँ गुरु पर्व मनाया था बड़े धूमधाम से, और हमारे बंदियों ने पहली बार गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं किया, बाहर से नहीं बुलाया किसी को। ऐसी परंपरा थी कि रानी बाजार गुरुद्वारे से हमेशा लोग बाग आया करते थे और वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, लेकिन अब कैसे बंदियों ने निर्णय लिया कि हम खुद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, हम उसका आचरण करेंगे। सारे बंदी भाइयों ने ऐसा किया और सब ने अपने आप सारा का सारा संस्कार पूरे किए। मेरे लिए ये गौरवान्वित होने का बहुत बड़ा विषय था और मैं इससे बड़ा गौरवान्वित हुआ। ये जो माहौल गीता प्रेस ने पैदा किया और आपके प्रवचनों से यहाँ बन रहा है, निसंदेह ये वैसा प्रचार प्रसार तो नहीं पा रहा जैसे कि किरण जी को दिल्ली में मिला, उनको मैगजीन अवार्ड मिला और सब कुछ है, तो हम तो अवार्ड क्या सर्टिफिकेट से भी अछूते रहते हैं, यहाँ तो कोई सर्टिफिकेट भी अब तक नहीं पहुंचता। और लोगों को तो मुस्तनद मोहरें चाहिए अच्छे काम की, अब वो तो आप जानते हैं कि मोहरें कैसे मिलती हैं, किस तरह से अच्छे काम की मोहरें मिलती हैं, कैसे इनामात मिलते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन जब बंदियों के दिल से मेरे लिए दुआएं निकलती हैं, प्रेम निकलता है उनका, और जिस तरह से वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आपके आशीर्वाद से इससे बड़ा मुझे कोई सर्टिफिकेट दुनिया में नहीं मिल सकता। ये बहुत बहुत ऊंची बात है कि महाराज राम सुखदास जी के दर्शन बीकानेर करने वाले तरसते रहते हैं और अभी तक आप बीकानेर आए नहीं है, और आपने जेल को ये सौभाग्य दिया। अभी बहुत लोग बाहर खड़े हैं, तो ये आपने नजर डाली, पारखी नजर। कहते हैं ना कि वो पत्थर को भी सोना कर दे ऐसी नजर, वो आपकी नजर हमारे बंदियों पे पड़ी, वो नजर आपने डाली। निसंदेह आपके यहाँ आगमन से, आपके आशीर्वाद से, आपकी शिक्षाओं से, आपके अनुकरण से, जो कुछ भी तामसिक प्रवृत्तियां, जो कुछ भी सत्व का अभाव, जो कुछ भी है वो दूर होगा। और वास्तव में मुझे विश्वास है कि सारे के सारे हमारे जितने बंदी 600-700 मंडल के बंदी अपने मन में कृष्ण को पाएंगे और लीलाएं अपने मन में देखेंगे कृष्ण की, ये मेरी तमन्ना है। मैं आप सबका, आपके साथ जो आए हैं, बहुत आभारी हूँ। मुसलमान होना मेरे लिए एक फख्र की बात है, एक इज्जत की बात है, एक सम्मान की बात है, और कई बार कट्टरपंथी मेरे बड़े खिलाफ रहते हैं, बहुत ज्यादा। कई बार तो मुझसे ये तक लेटर लिख के कहते हैं कि आप दोबारा से मुसलमान हो, आप तो लगता है गए। दो दो पेज के, अभी मैं एक जगह वेद के ऊपर, वेदांत के अंतिम खंड के ऊपर, उपनिषद के ऊपर कि किस तरह से विवर्त हुआ और किस तरह से संसार के अंदर बता रहा था सर्वम खलविदम ब्रह्मम की, और उसी से झुलती हुई मिलती जुलती हुई कुरान शरीफ की आयतें उनको बता के उनको बता रहा था कि किस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम है, किस तरह से ये तंत्र है। तो उनको बताया था कि पैगंबर साहब जो है इसी तरह अल्लाह का नूर है, कुछ किसी को ताकत नहीं है कि कोई किसी का काम कर दे, किसी के काम आ जाए, तो ईश्वर ही होता है जो काम करता है, किसी के काम आता है, ईश्वर ही रहता है। वो मोहम्मद साहब की हैसियत से रहे या किसी और हैसियत से रहे, वो ईश्वर ही रहता है। तो मेरे पास एक बहुत काबिल आदमी का 2 पेज का खत आया, उसने लिखा लगता है आप भटक गए गए काम से, आपने तो अवतारवाद घोषित कर दिया इस्लाम में। तो तालीम को और इल्म को समझना कितना मुश्किल काम है, कितना गहरा काम है, ये बड़ा मुश्किल है। तो मुझको सर्टिफिकेट उन कट्टरपंथियों से नहीं चाहिए जिन्होंने मजहब को एक खिलौना बना रखा, जो मजहब को डुगडुगी बजा के जो है अपने हिसाब से लगाते हैं। मेरे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, सरदार थे, कौम से सरदार थे। उनका एक शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क किसी से भी हो सकता है, कृष्ण से हो सकता है, राम से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आपको अपने ऊपर जब नियंत्रण नहीं रहता तभी तो इश्क में गिरफ्तार होते हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, एक मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, एक मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, कि ये नहीं है कि मुसलमानों के ही है। तो ये तो इश्क है हमारे अंदर कृष्ण भगवान का पैदा, ये कोई इजारेदारी वाली बात तो है नहीं कि हिंदुओं का इजारा है इसके ऊपर ठेका लिया। तो मोहब्बत है, प्रेम है, ये तो रंग है उनके, ईश्वर के रंग है कि किस रंग में वो बंदे के पास आके किस रंग में दर्शन देता है, किस रंग में आता है। सवाल ये है कि आप उसको पहचाने, उसको देखें कि किस रंग में आपका साया हुआ है, कहीं कैसे, कहीं राम की सूरत में अवतरित होता है, कभी कृष्ण की सूरत में, कभी किसकी सूरतों में अवतरित होता है लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो वो जो लोग थे, मैंने उनको यही कहा 2 पेजों के जवाब में, मैंने कहा आप मेरे सामने आइए बात तो कीजिए। अरे भाई एक सरदार मुसलमानों के लिए ये कह रहा है, उसकी तो आप सम्मान नहीं कर रहे। एक मुसलमान ने अगर किसी को भगवान कह दिया तो आपको बुरा लग रहा है, हैं? ये तो कहां की इंसानियत है। आप जब तक सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान पाएंगे कैसे? सम्मान देना सीखिए तभी आप सम्मान पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने हमारे भारत का नक्शा जो है वो बिगाड़ दिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान को निकाल दिया। ये नक्शा बिगड़ा, ये नक्शा ऐसे ही लोगों के हाथों बिगड़ा, हमारे इधर के भी उधर के भी सभी तरफ के। तो मेरा ये, मेरी बचपन से मुझे ये तालीम और ये शिक्षा रही कि हमेशा जोड़ने में विश्वास करो, तोड़ने में नहीं। मुझे बचपन से ये बताया गया कि देखो बेटे, क्रिएशन जो है बहुत बड़ा काम है। तुम नीम का पेड़ लगाते हो, वो बरसों बाद उसमें पत्ते आते हैं, कितना गुणी होता है नीम का पेड़, बड़ा मेहनत होती तुम्हें, लेकिन 2 कुल्हाड़ी उसका काम तमाम कर सकती है। तो तुम कभी विध्वंसक ना बनो, क्रिएशन करो, मेहनत करो, जुड़ने में विश्वास करो, तोड़ने में मत विश्वास करो, और हर धर्म के महापुरुष को वैसे ही इज्जत दो जैसे तुम अपने महापुरुष को देते हो। क्योंकि तुम जब उनके महापुरुष को इज्जत दोगे तो तुम्हारे भी वो महापुरुष के बारे में पूछेंगे कौन है जिनकी ये तालीमें हैं। तो जो भ्रांतियां, जो गलत बातें पैदा हो रही हैं वो नहीं फैलेंगी। तो ये मैंने अपने बंदी भाइयों को भी यही शिक्षा दी, यही तालीम दी। यहाँ बहुत मुसलमान और बहुत सरदार सब है और सब गीता और उसमें बहुत विश्वास रखते हैं, रात दिन उसका अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं। मैंने तो खुद गीता पढ़ी है और बराबर टीका, और इसमें मैं हर दूसरे दिन, मेरे तो ऑफिस में भी रखी हुई, अभी एक अंग्रेजी की भी मेरे पास छोटी टीका आई थी, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, देखता रहता हूँ, गीता भी उपनिषद भी सारा का सारा करता। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी ऐसी कृपा, ऐसा ही आपका प्रेम मोहब्बत हम गुनाहगारों की तरफ बनी रहे। बंदी एक तरह से गुनाहगार भी है, बनी रहे, और आप लगातार हमको इसी तरह से आशीर्वाद से नवाजते रहे, हमें देते रहे, और ये सिलसिला भगवान करे कि दुनिया बीकानेर जेल को देखे कि वहाँ किस तरह से समग्र क्रांति हो गई, किस तरह से कृष्ण बस गए रग रग में। धन्यवाद।